بسم الله الرحمن الرحيم. ایک وزیر ہمیشہ یہ کہتا تھا جب بھی کوئی بات ہوتی ہمیں بھی کہنا چاہیے لعل اللہ یجعل فیہ خیرا، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو. وہ اکٹھے بیٹھے بادشاہ سلامت کے ساتھ تو پھل کاٹ رہے تھے، تو وہ چھری انگلی پہ لگی تو انگلی سے خون نکلا یا انگلی کٹی بادشاہ کی. تو وزیر نے پھر وہی بات کی، کہتے ہیں لعل اللہ یجعل فیہ خیرا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس پہ بھی کوئی خیر رکھی ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، خیر کا کچھ لگتا، چلو اس کو پکڑو جیل میں لے جاؤ، میری انگلی کٹ گئی کہتا ہے خیر ہوگی. بادشاہ جیل چلا گیا. بادشاہ چونکہ شوقین تھا شکار کا، اور حدیث کہتی ہے میں نے تبع الصید غفل، جو شکاری بن جاتا ہے وہ بس اوقات نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے. ومن اتى ابواب السلاطين فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے فتنے میں پڑ جاتا ہے. ومن بدا جفا، جو اجڑ اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے اس کا بھی مزاج اکھڑا بن جاتا ہے. شکار کھیلنے گیا، کھیلتے کھیلتے اپنی سرحد سے بھی کراس کر گیا، انہوں نے پکڑ لیا، ادھر آؤ، ہمارا تو نظام ہے دیوی کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اب ان کو کیا پتا یہ بادشاہ. انہوں نے جب سکیننگ کی، وزیر ساتھ تھا جو دوسرا، انہوں نے کہا بس ٹھیک، بادشاہ سکیننگ کی، کہا یہ انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ دیوی کے نام پہ ذبح نہیں ہو سکتا. وزیر کو انہوں نے فارغ کر دیا. بادشاہ واپس آ کے تو وزیر کو بلاؤ جو جیل میں ہے، اب بتاؤ کیا کہتے تم، کہتے لعل اللہ یجعل فیہ خیرا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو. کہتے ہیں مجھے بھی آج سمجھ آئی ہے، اگر انگلی نہ کٹی ہوتی تو گردن کٹ جاتی، واقعی اللہ نے اس میں خیر رکھی. لیکن وزیر یہ تو بتاؤ، میرے لیے تو خیر ہوگی، تم کیوں جیل میں گئے، تیرے لیے کیا خیر ہوگی؟ کہا بادشاہ سلامت ہر سفر میں ہی تو ساتھ ہوتا تھا، میں جیل میں گیا تو بچ گیا، ورنہ اس وزیر کی جگہ میری گردن انہوں نے کاٹ دینی تھی، میرے لیے بھی خیر ہی ہوئی ہے. پوری زندگی اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے گا، اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ آپ کو معاف بھی کریں گے اور اپنی جنت میں بھی لے جائیں. اس لیے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کو یہی کہنا ہے میرے رب نے اس میں کوئی خیر رکھی ہوگی.